أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. سورة السبانة سلورة ميسرة القرآن الكريم و أو دو مسائل فدي ساكي بياني يوغطا مسألة إثبات دو قيامات دي أو دو نفذ شفاعت قهري ده لکه دې صورت کې منافی د شفاعت قهري بیانېږي او د دې لپاره عجز د انبیاء علیهم السلام بیانېږي، دانګي عجز د پیرانو بیانېږي او عجز د بادشاهانو او عجز د ملایکو دا بیان شو مخکې. وروسته د دویشتم او دریشتم کې بیا هم عجز د ملایکو بیانېږي. دویشتم او دریشتم کې معجز د ملایکو بیان شو. وقالو نحن اکثر، په دې آیت کې دلیل د منکرینو ذکر کوي. کله کله مخالفینو موږ په حق یو او زموږ د حقانیت دلیل داري چې الله موږ د مال اولاد راکړی او په موږ باندې عذاب نشته، نو که موږ په ناحق وی په کار دا وه چې موږ دونه مال اولاد نه وی او په موږ عذابونه راغلي وی. نو بهرحال کله کله په دې باندې سړی دوکه شي، لکه ځینې خلک داسې چې د یو زمانې پورې په الله عذابونه را نه وري او د یو زمانې پورې دی ښه مالدار وي، اولاد یې هم ډېر وي، نو دی په دوکه کې پرېوتې د دوی ګمان دار چې دا موږ په حق یو ځکه په موږ د عذابونه نشته او موږ په حق یو ځکه الله دونه مال اولاد را کړی دی. نو الله په دې خبره زورن امر کوي او وروسته قل ان ربي، په دویم آیات کې بیا جواب هم کوي چې ګورئ دا د الله تعالی نظام دی، چاله الله پاک مال ډېر ورکوي او چاله کم ورکوي، دا د حقانیت دلیل نه دی چې یو سړی مالدار او په حق وي او چې غریب وګڼې په ناحقه باندې. نو مالداری دا دلیل حق پرستی نه دی. ان ربی یبسط الرزق، سبا جواب وکي. وما اموالکم ولا اولادکم، سبا دویم جواب وکي چې الله د دې مال اولاد په تاسو الله ته نږدې کېدی نه شئ. نزدیکت چې الله ته راځي دا په ایمان او په عمل صالح باندې راځي. نو بهرحال په اول آیات کې دلیل د منکرینو او بیا دې دوه جوابونه بیانوي. نو وقالو ویلې نحن اکثر من ډېر مالنا اولاد کې او نیو موږ په عذاب کړی شوي. وما نحن نیو موږ بمعذبین، عذاب کړی شوي. قل ان ربي، و رب زما پر اخر رزق چې هله چې غواړي او څنګه یې لیکن زیات د خلکو نه پوهېږي. وما اموالکم ولا اولادکم، دویم جواب، نه دي ستاسې مالنا اولاد بالتي، په داسې طریقه تقربکم چې نږدې کړي تاسو په نږدې زموږ باندې زلفا په مرتبه کې. یعنې مقصد دا دی په دې مال اولاد الله سره نږدې کېږئ نه، الا من آمن و عمل صالحا، دا مستثنی منقطع ده او ځان له کلام دی. لیکن هغه څوک چې ایمان وړي عمل وکړي نو په اولئک الاحسن، لهم د دې لپاره جزا او ضعف بدله ده دوچنده. په چا کې ایمان او عمل صالح وي نو الله به دوچند بدلې ورکړي. دوچند بدلې څنګه وي؟ لکه نیکي چې ده کم از کم په لسو قبلېږي او د لسو نه بره په سوونو باندې قبلېږي. د بعضې چا یوه نیکي په اووه سوه الله قبولې کړي، نو جزا او ضعف ځکه وه چې الله به دوچند بدلې دوی ته ورکړي. ګناه چې کې دوچندي نه وي او په نیکو کې دوچندي راځي. بما عملوا ساشر يعمل نكري وهم نيب في الغرفة دي من روكي بآمن فآمن باني. والذين يسعون في آتنا معاجزين أولئك في العذاب محزرون. مخي بشارة نوست تخيف ذكر كي أو ها كسان چه كوش كدن فاتونا كي معاجزين مقابلة كون كي دا كسان وفا عذاب كي حاضر كرشي. قل إن ربي يفسد رزق لمن يشاء من عبادي ويقدر له، لا دريم جواب دي. دو جوابونه مخکې ذکر شو، دا دریم جواب ذکر کوي چې دوی ویل موږ ځکه په حق یو چې موږ مالدار یو او موږ باندې عذابونه نشته. نو دې یاد کې الله وچې مالداري او غریبي دا دلیل د فضیلت نه دی، ځکه دا خو مؤمنانو کې شته. که ته موږ ځکه پاخ یو چې موږ مالدار یو، نو داسې مالداران خو مؤمنانو کې هم شته. مخکې همدغسې آیات تېر شو، دېرشم کې، خو هغه آیات په باره د کافرانو کې، و دا په باره د مؤمنانو کې دی. ځکه دې یاد کې چې من عباده ذکر کړو، مخکې ویل قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، دلت مو ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ومن عباده لا يستزيادك، تكادات مباراة مؤمنان كده. او ما انفقت من شيء فهو يخلفه، ترغيب دين فاقته جلاله كده. الله فنوكم شيء خيراتي والكوي، الله بلغي بدل عوز دركي. حديث كده رجي نبی علیه السلام هر سحر دو ملائک را کوزیږي، او هغه ملائک دا سوال کوي، یوه فرشته دا دعا کوي چې الله معطی منفقا خلفا، الله څوک چې ستا په لاره کې مال لګي هغې ته عوض ورکړه، او بله فرشته دا خیریه کوي چې الله معطی ممسکا تلفا، الله څوک چې مال نه لګوي د هغې مال هلاکه. نو ملائک دغه دعاګانې هم کوي، او په هو یخلفه معنا هم دار چې الله به د هغې عوض درکوي. یعنی کوم څوک د الله په نوم باندې کوم شی خیراتي ورکړي، نو الله د دغه خیراتونو عوضونه ورکوي، او د دې لپاره ملائک دعا هم غواړي. وهو خیر الرازقین، الله غوره رزق ورکوونکی دی. ویوم یحشرهم جمیعا ثم یقول للملائکة هؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، تخفیف اخروی. او د دې مقصد داری چې الله وایي د قیامت پوره به ستاسې الحه ستاسو نه جدا شي. او دویم آیات کې رد کوي په مشرکین بالملائکه وبانی، چې دا ملائک به هم د دې د عبادت نه د قیامت پوره انکار وکړي. کوم مشرکانو چې د ملائکو عبادت یې کړی، نو د دغه مشرکانو ملائک به رایت وکړي. و یوم یحشرهم بګم چې الله راجمع کړي دی ټول، ثم یقول والله ملائک فهؤلاء اذا کسان ایاکم تاسو له کانو یعبدون دی بندګي کوله، قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم. دا جواب دید ملائکو، او دی جواب کی ترقی کی چې ملائک وای سبحانك الله ته موږ پاک ګڼو د هر قسم شرک نه. نو هر کله چې موږ تا پاک ګڼو، نو موږ دی ته څنګه د شرک دعوت ورکړی دی؟ قالوا وای ملائک سبحانك باکیت انت ولينا الله ته موږ دوسی ما سوا دیونه، بل كانوا يعبدون الجن، بلکې دوی بندګي کول د پیرانو. اکثرهم زیاد دریونه بهم، په دې پیرانو باندې مؤمنون ایمان راوړونکي وو، یعنی په هغې باندې عقیده جوړه شوه وه. فاليوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا، دا اوس په مخکې تفریح کوي چې د قیامت په ورځ به دا مشرکین او د دوی معبودان د یو بل په کار رانشي. مخکې وه چې براعت به وکړي، اوس ولې یو بل په کار به رانه شي. پس نور یو مالکان نو عباد باد نور دپاره پیدا یو نه د ضرر و نقول هم ګولي لدین هغه کسان د ظلم وشي ظلم یې کړی وسکه عذاب د ور هغه تاسو په هغې باندې تکذیب کاو. و اذا تتلی علیماتنا بینات، په دې کې زجر کوي به انکار د قرآن، چې دی د قرآن نه انکار کوي، قرآن ته څه وایي اپک وته وایي، او قرآن ته دی جادوی، او دارنگی زجر کوي به انکار رسول، او د دی درې اعتراضونه، زجر به انکار قرآن او به انکار رسول، او درې اعتراضونه. یو اعتراض ما هذا الا رجل، دی رجل نه، نو موږ د رجل خبره نشو منلی، زموږ شان سړی دی. دویم ما هذا الا افکن، دا دروغ وی. دری من هذا الا سیرون، دا جادو دی، دری وړو کې حصر دی، چې دا صرف سړی دی پیغمبر نه دی. دویم دا صرف دروغ وی، دریم صرف جادو دی. په دې ټولو کې ماو الا راغلی دی، ځکه دې ټولو کې د حصر طریقه ده. کله چې ولس له دې ونه موږ ایتونه وایو، نو قالو ولي ما هذا الا رجل، مگر یو سړی چې دا دی چې تاسو بند کړي، دا اوسنه چې بند یې کوله صاحب پلارانو. وقالوا لما هذا ندى الا يكون مجاز دروغ دي مفترض زانه جور شوي. وقال الذين ويا كهن كبر كل الحق اكثر ما جامل كشر عليه وتا ان هذا ندى الا سير مبين مجاز جادو دي خكارا. وما اتينا من كتب يدرسون وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير لا في الله رد كي چلاو دي كفار سا اسماني كتاب دليل كنشتا وما اتينا هم من كتب اسماني كتاب سا دليل كنشتا او رسي وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير پیغمبر حدیث مصب دلیل کې نشته، نو څه معنی دی بې دلیله لګی دي؟ نو اوس آسماني کتاب په دلیل کې شته او نه د پیغمبر حدیث په دلیل کې شته. سړی چې خبره کوي پکار دا ده چې د قرآن نه ورسره دلیل وسی، یا د احادیثو نه دلیل وسی. د دې څه یو دلیل هم نشته. وما اتیناهم من نه دی ورکړلی دی ته من کتب منځ کتابونه یدرسونه چې لولي هغوی لره وما ارسلنا من ذكر اليهم ديتا قبلك ما كسان من الذين سكرون كي وكذب الذين من قبل ما بلغوا مشار ما اتينهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير وذيك تخفيف دنيوي ذكر كي جل الله مخكني متباكر يدي متباكي حالان كي الله يد مخكنو قوت موجوده ون دير زياتو ذكر موجوده كافران ده مخكنو لسمي سيتم الله ونرسيه چې مخکنی څومره قوي او څومره مالدار او څومره اوږد عمرونه و دا موجوده د هغې لسمې سې ته هم نه رسېږي. وکذب الذین تجنبون هغه کسانو چې مخکې یې نه و ما بلغو نه دي رسېدلي موجوده کافران من الشهر ما لسمې سې د هغه طاقت ته اتینهم چې موږ ورکړل مخکنو ته فکذبوا هغې تکذیب وکړو رسولي زما د پیغمبرانو فکیف کان نکیر څرنګه یو زما عذاب دی لره. قل انما اذكم بواحده فدي کی طریقه را تبلیغ ذکر کای چدی تبدی طریقه باندې خبر وکا چ انما اذكم یقین تاسو انشیاکم بالواحده فی و خبر باندې ان تقوموا لله چ وزگی دان نه په نماز نه دو دو فورا دو زان نه زان او ثم تفکروا بیا فکر وکای الله وی سوچ وکای چې کله تاسو سوچ وکای نو د صحیح سوچ نتیجه به داشي چې ما بې صاحبکم من جنه نشته صاحب ملګري باندې څه لیونتوب تاسو یې پیغمبر ته لیونۍ ویوئ نو د دې لپاره لږ سوچ وکړئ فکرمن شئ چې دا خبره صحیح ده او که خطا ده. نو چې کله تاسو سوچ وکوئ د صحیح سوچ نتیجه هم داره وي چې ما بې صاحبکم من جنه ستاسې ملګری چې دی هغه لیونۍ نه دی. ان هوانه دا الا نذیر لکم مګرونکې تاسو سره بیا نه دی عذاب ان شین مخکې عذاب سخت نه. قل ما سألتكم من اجر فهو لكم دا هم طریقه د تبلیغ ده چې که ستاسو نه زه کومه بدله پرې تبلیغ غواړم نو هغه دې ستاسو شي. یعنی مقصد دا ده ستاسو نه کومه بدله یا مزدوري عوض نه غواړم. قلت ورته ما سألتكم هوا چې غواړم ستاسو نه من اجر د بدلې نه په هو لکم نه غواړم ستاسو لپاره شي. ان اجر نه زما بدله الا الله مګر په الله ده ولا کل شی شهید الله په عرصه باندې ګوا دی. قل ان ربي یقضي بالحق علام الغیوب و یقینا رب زما یقضي په ولي باطل لرا بالحق په حق باندې ګشتل کوي په حق سره باطل لرا. یعنی مقصد دار الله په حق سره باطل ولی او دې مقصد دار چې د حق سره باطل نه ختمي. علام الغیوب فلا فغی ابوان قل جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد ويرى الحق وما يبدو الباطل اول پیدا کوون نشکول معبود باطل وما يعيد او نو دوباره پیدا شکول شي. قل ان زللت و اكو زه گمراه شنو پا این نمازون نو علا نفسی یقینا زه گمراه که گم چه بوش بزما پا نفس بانی و این اهتدیت و اكو زه هدایت حاصل کم پا بما یوحی لیا پس آده چه و اکو ایمات رب زما یقینا دان لوریدون که و نزیره و لو ترا ایس پاده و پلا پاوتا و خدو من مکان قریب دا به تخویب ده چه لوی کل عذاب راشی نو د دې لپاره بیا بشکېدل نشته پنا فوتا نه به بشکېدلی خلاصېږي به نه او بل واخیزو من مکان قریب د نږدې نه به دی ونیولی شي. یعنی هر ځای الله ته سر یې ډېر نږدې دی. ولو ترى الله یکتبین اذ به دی وکله چې دی ویرېږي ویری یازا پیرش پلا پوتا نبای بچ که دل دی در و خیدو دی بونی ولیشی من مکان قریب دا آغاز جانا چنیزی اللہ تا من مکان قریب زکاوی چه ارج اللہ تا نیز دیره وقالو آمن نبی و انا لهم التواشو من مکان باید اللہ وشی کلا پی عذاب شروع شی دی با ایمان روڑی خبر با اومنی خود دا تین که ایمان روڑل دا پیدا نکی وقالو و دی آمن نبی منگ ایمان روڑ پا دی بانی دا تین که با ایمان روڑی خبر با اومنی خود شکل عذاب شروع شی وانا لهم التناوشو اللہ وی دا کم زین دی دا کم زین بشی دی لرا خسل دی ایمان التناوش اخسل دی ایمان یعنی مقصد داره چه دی دا ایمان نقبلی من مکان بعید دا غازه لری نا یعنی مقصد دا ایمان را رو زیخ دنیا وقصان لری لری پاتی شوا وانا لهم التناوشو دا کم زین بی دی لرا التناوشو خسل دی ایمان او حاصل اول دی ایمان من مکان بعید لغازه لرنا چه دنیا را یعنی مقصد داره چه دی ایمان دی حاصل اول و زی دنیا و او دنیا خسان لری پادش و نو انا لوم التناوشو لکم زنبای دی لرا التناوشو خسل دی ایمان او حاصل اول دی ایمان من مكان بعيد غزلنا وقد كفروا به من قبل ويغذفون بالغياب من مكان بعيد لأن مخي وجلا مخي وجي عذاب راشي إيمان براوري ودارتين كي إيمان نقبلي ولي نقبلي وقد كفروا بلا وجلا سنلاوي دا دي سرا دي دا مخينا كوبر كاو مخينا إيمان نراور او بل واغذفون بالغیب بدلیل خبری کولی او من مکان باید بدلیل حکومنی کول نیو دا چه دا مخی نی کوبر کلو بل دا مخی نی بدلیل خبری کولی نو ذکر عذاب پتیم که دی ایمان دا اسن قبلی وقاد که افرو تاس ای کوبر کلو بیدیوان قبل مخی واغذفون اولی بغیب بانی اشترگی بغیب بانی مکان باید آزیل رینا وحيل بينهم وبين ما يشتهون دام تخويب دي الله وشي كلا دي بان عذاب شروع شي نو دوخ كي دي غا اميدون طول بفيدي وگرسي وحيل او پرده براش حيل او فعلا دا اغا فعلون دي چه دي فعل ما دا فعل دا حيلة سمانة وقاتل حيلولة أو فعلة سمانة فعلة الفعل وحيلة بينهم كلا كلا بعد فعلنا داسي جدا غيب فعل شيء مادة فعلي لكو وإلا لدار أو تسلسل منطق كتابون كدار داسي وإلا لدار سمانة وإلا لوقات دور أو تسلسل من وقات تسلسل نحيلة سمانة وقاتل حيلولة الله وحي لفرد براش بين ما بين دريوكي وبين ما اشتون ما بين دريوكي دي غالي چه غي ايمان دي لدو دي ايمان نكي وفرد راش ما اشتون ايمان يا توبة دي ايمان و توبة او دم منش كي وفرد راشي يعني دغتي كي بدا ايمان و توبة نقبليك او كما فعل بيشعيهم لكسر يه چه كار شوه و دي دملگور سمين قبل و مخي سمانا مخکانو کافرانو هم د عذاب په ټیم کې ایمان ناوړ او توبه ایستلی وه خو د هغې ایمان او توبه نه وه قبول شوې و دا نهګې د موجوده و دا هم نه قبلېږي انهم کانو یقینا د یو پیشاکي موري په هغه شک پوخ کې